अवज्ञातं सदद्वैतं निशंकैरन्यवादिवे एवं काक्षते रश्माकं तद्वैतमवजानताम् द्वैतावज्ञा स्वस्थिता चेद् अद्वैते धीः स्थिरा भवेत् स्थैरे तस्यापमानेश जीवन्मोक्त इतिर्यते एषा ब्राह्मी स्थितेः पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यते स्थित्वास्यावन्तकालेपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छते। तो चर्चा की जा रही है जब भूतादि के कार्यकारण भाव को लेकर के सत क्या है असत क्या है इस प्रकार से विवेक कर लिया और उस सत को ही हमने अपना ग्राही बना लिया। तब चर्चा कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी को यह अद्वैत वासना हो गई, अद्वैत भावना हो गई, लेकिन लोक में देखा जाता है जिस संसार को, जिस सृष्टि को वह विवेकी मिथ्या कहता है, असत कहता है, और असत कहता है, लेकिन वहीं पर ऐसे भी विवेकी विद्वान हैं जो उस संसार को सत ही कहते हैं, जीव संसार आदि को भी सत कहते हैं। तो ऐसे जो दार्शनिक लोग हैं जो उसे सत करके मानते हैं, तो ऐसे उन दार्शनिकों के द्वारा यह शंका ही नहीं होती है कि हम उस सत को जानूं या उस सत को प्राप्त करूं या हम संसार से मोक्ष को प्राप्त कर लें। क्यों नहीं होती है? कहा उन्हें इस विषय में शंका ही नहीं, उन्हें तो संसार ही सत प्रतीत हो रहा है। अब संसार में असतता की प्रतीति हो तब उनको ये लगे कि वही असत से भिन्न कुछ सत पदार्थ है और उस सत पदार्थ को मैं प्राप्त करूं, लेकिन उन्हें तो इस विषय में शंका ही नहीं, वो तो निशंक हैं, ऐसा संकेत करते। तो निशंक ही अन्यवादी भी, इसलिए वो क्या करते हैं, तो सत की और जो अद्वैत रूप जो सत है वो कैसा है अद्वैत रूप, उसकी अवज्ञा करते हैं, अवहेलना कर देते हैं, अर्थात उसकी तरफ से लापरवाह हो जाती, उसकी उन्हें परवाह ही नहीं होती। वो तो संसार को ही सत समझते हैं, पदार्थ प्रत्यक्षी भूत जो हैं उन प्रत्यक्षी भूत पदार्थों को ही सत मान के चलते, इसलिए उन्हें तो इस विषय में शंका ही नहीं, इसलिए वो तो लोक व्यवहार को ही सत्य मान करके और उसे ही सुस्थिर रखने का प्रयास करते हैं कि हमारा ये संसार या संसार के पदार्थ ही सुस्थिर बने और उन्हीं में उनकी सुख और दुख की कामना भी रहती है। और इस प्रकार से सारी प्रवृत्ति निवृत्ति उनकी कहां रहती है? कहा उसी जगत में, उसी संसार में, क्योंकि वो तो समझते हैं शरीर को लेकर के ही मैं समझते कि मैं हूं, इसमें हमें कभी शंका ही नहीं होती। लेकिन शास्त्र इस बात को संकेत करता है कि जब भूत मायाकृत भूत जो है वो ही कैसे हैं, कहा तत्व से रहते हैं, वो कैसे हैं, निस्तत्व हैं, पहले बतला दिया। और जो है सत जो है वो क्या है, इस जो है निस्तत्व पदार्थ से माया से पृथक है, लेकिन उसी सत तत्व में माया जो है प्रतीत हो रही है, लेकिन है नहीं। ऐसी उस माया से होने वाले भूत और उन भूतों के पंचीकरण आदि जो हम संघात आदि स्वीकार करते, उसके द्वारा होने वाला कहा जगतो भौतिक जगत, इनमें जो है हम ये विवेक करके नहीं देखते तब तक इन प्रत्यक्षी भूत भौतिक पदार्थों में हमारी माने सत्यत्व की स्थिति है कि स्थिति जो है अब वो है क्या है उसमें हमारी दृष्टि नहीं जाती, उसके विषय में हमें कोई संदेह नहीं होता। वो समझते जो सामने है वही है, या ये जो शरीर है वही मैं हूं, इससे भिन्न मैं हूं, ऐसी शंका ही नहीं होती है ना। अब जब तक ऐसा नहीं होता है तो अन्यवाद भी जो है वो भी इसलिए जीव जगत को सत्य मान करके चलते हैं। तो वही यहां संकेत है अवज्ञातम सद अद्वैतम, इसलिए वो जो सत है और जो अद्वैत रूप है उसकी तो वो परवाह ही नहीं करते, अर्थात उसके तरफ तो उनकी कोई जो है इच्छा कामना होती ही नहीं, इसलिए निशंकई उस विषय में शंका नहीं। किंतु संसार के पदार्थों को या जगत को ही वो क्या समझते, यह है, उसमें है बुद्धि है, इसलिए जो है उसी में उनकी सारी प्रवृत्ति आदि होती है, और सत की यही अवज्ञा है, अर्थात उसकी तरफ लापरवाह होना। अब जो है कहने लगे ठीक है उनकी तो होती है, तो वो तो उस भेद को ही स्वीकार करते हैं, हैं? लेकिन आप क्या करते हो जो सत्वादी हो, अर्थात जो द्वैत की जो है माने मिथ्यात्व की सिद्धि द्वैत में देख रहे हो, वो क्या करते हैं, उनको भी तो कुछ करना चाहिए है ना। तब उसके लिए कहते हैं एवं का क्षति अस्माकम, अब ये द्वैत में है निष्ठा जिसकी, या सत असत का विवेक करके सत में ही जो निष्ठ हो गया, और सत में जो निष्ठ हो जाएगा तो सत कैसा है, अद्वैत रूप है, तो उसकी निष्ठा किसमें हुई, अद्वैत में। अब ऐसा जो अद्वैत निष्ठ है वो उसके प्रति जब ऐसा कहा गया तो उसने कहा कि एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से, जो द्वैतवादी जो है लापरवाह हो करके और सद जो है पदार्थ अद्वैत रूप जो है पदार्थ उसकी परवाह नहीं करते, उसमें कोई शंका नहीं करते, अतः निशंक हो करके और जगत का ही प्रतिपादन करते, द्वैत में ही उनकी निष्ठा रहती। लेकिन आप जो अद्वैतवादी हो सतवादी हो तो आपकी स्थिति कहा का, तब कहने लगे कि एवं का क्षति अस्माकम, मने हम सत को स्वीकार करने वाले की, अद्वैत को स्वीकार करने वाले की इसमें हानि क्या, वो मानते हैं माने, वो लापरवाह है बने रहे, लेकिन इसमें हमारी कोई हानि नहीं। और तद द्वैत, हाँ तद द्वैतम अब जानता हूं, क्यों वह जो द्वैत है उस द्वैत को हमने जान लिया, और जान लिया तो द्वैत को कैसा जाना का प्रतीति मात्र। अब जब प्रतीति मात्र हमने उसे जान लिया है तो उसके तरफ हमारी भी जो है क्या स्थिति है, हमारी भी कोई उसकी तरफ परवाह नहीं। अब परवाह नहीं तो क्या परवाह नहीं है, यदि ये कहा जाए कि परवाह नहीं तो क्या परवाह नहीं, अब परवाह ये नहीं है कि वह पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं, और प्रतीत हो रहे हैं प्रतीत होकर के ही उनका व्यवहार हो रहा है, और व्यवहार होकर के उसके परिणाम स्वरूप सुख और दुख की अनुभूति हो रही है। कहने लगे ये जो हो रही तो वो उनके लिए, लेकिन जो प्रतीयमान पदार्थ हैं उनमें हमारी दृष्टि तो क्या है, कहा ये असत है, क्या है ये असत है। अब उस असत से भी व्यवहार हो रहा है, कहा इसमें भी हमारी कोई हानि नहीं, क्योंकि असत से भी जो व्यवहार होता है और व्यवहार होता है संस्कार होते हैं प्रारब्ध होता तद अनुकूल सारा व्यवहार चलता है। प्रारब्ध संस्कारानुसार वो जो है व्यवहार चलता, लेकिन हमारे में तो ये जो है स्थिर बुद्धि हो गई कि वह असत है। तो अब प्रारब्ध संस्कारानुसार वो चलता है तो भी हमारे उस तरफ कोई दृष्टि नहीं, अर्थात उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, ऐसा संकेत करते। अब जो है उनको जो है हमारे सद अद्वैत की कोई परवाह नहीं और हमको जो है उनके द्वैत असत द्वैत की कोई परवाह नहीं, लेकिन उनकी तरह से हम उनकी अन्य रूप में अवहेलना नहीं करते, वो जैसे कर रहे हैं करें। पूर्व में कह दिया था कि अनेक युक्तियों से वो इसको ही सिद्ध करते, कहा सिद्ध करें ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी स्थिति कहां तक। तो अब इस प्रकार से जब जो है किसी न किसी दिन इस प्रकार से करते करते और उनमें भी जब देखेंगे कि इसमें कोई सार नहीं निकला है? जब कोई सार नहीं निकला तो इसलिए बोला था ना मांडू कार्यकार प्रत्यय सारम, और जहां जब प्रत्यय सार को देख लिया तो प्रपंचोपशमम, तो वहीं पर प्रपंच का उपशम होता, उससे पहले प्रपंच का उपशम। अब प्रत्यय सार क्या होता, प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। एक तो प्रकृति प्रत्यय होता जहां शब्द की व्युत्पत्ति होती, लेकिन प्रत्यय यहां क्या है, तो प्रत्यय माने ज्ञान। कैसा ज्ञान, तो वृत्त्यात्मक ज्ञान। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो हमारा वृत्त्यात्मक ज्ञान है उसे कहते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय का सार क्या है, प्रत्यय सार क्या होगा, तो अब वृत्त्यात्मक जो ज्ञान उसमें सार क्या होगा, उसमें सार ये होगा कि वो वृत्ति को प्रतिफलित होते हुए कब देखोगे, चिदाभास के बगैर वृत्ति का प्रतिफलन संभव नहीं। किसी भी नाली में जल का प्रवाह परिणमन कब देखोगे, प्रतिफलन कब देखोगे, जब उस नाली का संबंध जिस सरोवर में है और वो सरोवर जल वाला है तब। यदि वो सरोवर जल वाला नहीं है तो उस नाली के अंतर्गत उस जल का प्रतिफलन या परिणमन या प्रवाह भी नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारी ज्ञान इंद्रिय अंतःकरण को लेकर के कहा गया, जब तक अंतःकरण में उस चिद का आभास नहीं होगा, चिदाभास नहीं होगा, जल समझ लो, तो जब तक चिद का आभास नहीं होगा तब तक जो है उस ज्ञान रूप क्या ज्ञान इंद्रिय रूपी नाली में आकर के किसका प्रवाह होगा, किसका प्रतिफलन होगा। क्योंकि सरोवर में जल हो तभी तो नाली में जल आएगा, और सरोवर में ही जल नहीं है तो क्या कहोगे कि उस अंतःकरण में चैतन्य का आभास पड़ रहा है। अंतःकरण में क्या होता, चैतन्य का आवास, जिसे बोलते हो चिदावास, और चिदावास को ही क्या कहते हो, जीव। क्या कहते हो, चिदावास को हम क्या कहते हैं, जीव। और इसका मतलब क्या हुआ, जिसे हम जीव कहते हैं वो क्या है, चिदावास। चिदावास का मतलब चैतन्य का आभास। क्या कहोगे, चैतन्य का आवास मने चैतन्य की उसमें प्रतीति हो रही, आवासित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो वो कहां से हो रहा है, तो उसका केंद्र बिंदु क्या है, तो क्या कहोगे, चेतन। बगैर चिद के बगैर चैतन्य के उस अंतःकरण की उपाधि में आभास संभव नहीं। जैसे बड़ी मोटे ढंग से बल्ब में क्या है, प्रकाश आभासित हो रहा है ना, लेकिन कब प्रकाशित प्रकाश आभासित हो रहा है, यहां विद्युत के संबंध से। तो यहां तो जो है पदार्थों की भिन्नता है, इसलिए हम संबंध मानते, ऐसा संबंध वह नहीं है, वह संबंध भी विलक्षण है। तादात्म्य आदि संबंध कह देते हो, न वेद होते हुए भी अवेद हो जाना, ऐसा संकेत करते। तो अब जो है वहां पर उस चैतन्य का इसी प्रकार से क्या होता, अंतःकरण में आभास होता, और अंतःकरण में जब आभास होता है तो वही आभास हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा क्या करता है, विषय देश में जाता है, विषय को भी प्रकाशित, विषय को भी आभासित, अर्थात विषय की प्रतीति कराता है, वही तो कराता है, और तब जाकर के विषय है, पदार्थ है और मैं हूं, ये सब उच्चारण होता। लेकिन ये है किसके बल पर है, ये तो सब भूतों में समझाया माया से लेकर के, है जो है कब होता है, तो बड़ी मोटे वाले उदाहरण से समझो, जागृत में भी आपका है, हूं बोलते हो मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं है, लेकिन वो थोड़ा सूक्ष्म है ना, और उसके पश्चात फिर सुसुप्ति में मैं हूं ये होता ही नहीं, इसकी प्रतीति की होती है नहीं होती, तो क्यों नहीं होती, तो वहां आवरण मान लेते हो, क्या मान लेते हो, आवरण किसका, अज्ञान का, लेकिन वहां है ये कैसे पता चलता है, तो कहने लगे सुसुप्ति के पश्चात पुनर्जागृत में स्मृति रूप से, यदि वहां कुछ नहीं होता तो स्मृति किसके बल पर होती, भले ही साक्षी आदि नाम जो शास्त्र में दिया, तो उसके बल पर ही, माने वो किसको प्रकाशित करता था, तो कहने लगे उसी ने जागृत में भाव को प्रकाशित किया, स्वप्न में सूक्ष्म भाव को प्रकाशित किया, और सुसुप्ति में सबके अभाव को प्रकाशित किया, क्या किया, सबके अभाव को प्रकाशित किया, तो जो सबके अभाव को प्रकाशित करने वाला वो कौन है, काबुई चलो अधिक न समझो तो चैतन्य कह दो, सीधा चिद कह दो, है ना, तो वो जो चिद है इसलिए उसका नाम साक्षी दे दिया, लेकिन वो भी कैसा है, उपाधि से उपेत, अब वहां पर कौन सी चीज नहीं है, माने खाली सरोवर है, क्या कहोगे इसको, माने जल से रहित सरोवर है, और वहां क्या है, अंतःकरण वहां आभास से युक्त नहीं जो मैं हूं कह सके, मन वहां, इसको हम कह देते मन नहीं है, लेकिन मन नहीं का मतलब क्या है, अंतःकरण आभास से रहित है, शांत पड़ा, और जब ये स्थिति है तो तब वहां पर है क्या, तो कहा चैतन्य, तो चैतन्य तो है तीनों अवस्थाओं में, वो तो है सत, वही जो है वहां भी रहा, वही जो है सूक्ष्म स्वप्न के काल में भी रहा, और वही जागृत में भी रहा, तो जागृत के समय में भी जो व्यवहार हो रहा उसी के बल पर हो रहा, स्वप्न में व्यवहार हो रहा उसी के बल पर हो रहा, और कहने लगे सुसुप्ति में जो व्यवहार का लोप है वो भी किसके बल से, तो अज्ञान उसमें निमित्त बनता है, उसी के बल से व्यवहार का लोप भी, अब जो है जिस सुसुप्ति अवस्था भी न रह जाए तो क्या रहेगा, सुसुप्ति भी एक उपाधि है, तो न भाव रहेगा न अभाव रहेगा, क्योंकि अभाव का भी ज्ञापन करेगी कौन, सुसुप्ति अवस्था, लेकिन जहां सुसुप्ति भी नहीं है तो न भाव है और न अभाव, किंतु भावा अभाव का आश्रय जो, जिससे भाव का और जिससे अभाव का ज्ञान हो रहा था, प्रतीति हो रही थी, ऐसा वहां पर विद्यमान है, वो है क्या, तो कहने लगे वो ही तो सत है, और वो कैसा, अब कैसा है वो, तो कहने लगे अद्वैतम, अब वहां पर दूसरा कुछ है ही नहीं, वही वही मात्र है, अब जब वही वही मात्र है तो ऐसे उसका हमें यदि हो गया ज्ञान, क्या हो गया, वो है सत और वो कैसा है, अद्वैत, तो ये जो है ये क्या हुआ, ये हुआ सार, ये क्या हुआ? सार। किसमें सार हुआ? तो प्रत्यसारम वृत्ति के अंतर्गत भी कौन था? तो कहा वही था। तब वृत्ति वृत्तायमान हुई, उसके बगैर वृत्ति वृत्तायमान हो सकती नहीं, प्रतिफलित हो सकती नहीं, विपरमित हो सकती नहीं। तो अब जो है उसमें सार क्या था? कहा वो, जैसे बड़े उदाहरण से देखो, मान लीजिए कोई फल है। अब जो फल है तो फल में सार क्या है? तो आप बड़े हिसाब से कहते हो रस। फल का सार क्या है? रस। अब जो फल का सार रस है, वो रस का रूप देखें तो वो तो फल के छिलके में भी है, वृक्ष में भी है, सब में है, और सब में होता हुआ फल में भी है। उसी के द्वारा वृक्षत्व तो है, उसी के द्वारा पत्ते आदि उसके हैं, और उसी के द्वारा वो फल भी है। किसके द्वारा? कहने लगे वो जिसे सार कहते हो, रस कहते हो। लेकिन ये सब न हो तो वो रस है कि नहीं? फल भी न हो, छिलखादी न हो तो रस है कि नहीं? तो भी रस तो है, क्योंकि रस क्या है? तो जल के अंतर्गत ही हमको है रस को स्वीकार कर लेते, तो वो तो है। लेकिन उसी जल की सत्ता को लेकर के वृक्ष हुआ, वृक्ष से पत्ते और फूल फल आदि हुए, ये सारी क्रिया होती। ठीक इसी प्रकार से यहां भी कहते, इसलिए उसे एक नीर सुति आदि कह देती। ये सब का सब जो है वो कहां से हुआ? इसका भी मूल कौन है? तब मूल के लिए गीता में क्या कह दिया? ऊर्ध मूल। वहां भी वृक्ष की तो कल्पना की। संसार क्या है? का वृक्ष है। और उस वृक्ष का मूल क्या है? तो का ऊर्ध, जो उत्कृष्ट है, जो श्रेष्ठ है। अर्थात उत्कृष्टता श्रेष्ठता क्या है? जिसमें भाव अभाव नहीं है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और संसार कैसा है? न रूपमस्य करके आगे ठीक तो बात कही। तो अब जो है ये जो वृक्ष है वो कैसा है? परिवर्तनशील। वृक्ष में होने वाले फल भी परिवर्तनशील। लेकिन मूल के बगैर क्या वह वृक्ष हो सकता? और फिर वृक्ष पर होने वाले पत्ते पुष्प फल आदि क्या हो सकते? नहीं हो सकते। तो सब का जो है वो रूप क्या है? वही है, मूल वही है, कारण वही। इसलिए वहां पत्तों को क्या कह दिया? छन्नान से सिपर्णानी। वेद भी क्या है? कहा उसके पर अर्थात वेद माने ज्ञान। तो ज्ञान कौन है? तो वही है ज्ञान, जो स्वरूप है उसी का तो है। तो ये सारा प्रतिफलन उसी का है। तो ऐसा जो मूल है वही सबके है। वृक्ष में भी वही है, पत्थों में भी वही है, पुष्पों में भी वही है, फल में भी वही है, वही। अब उसी से जो है हम क्या समझते हैं? रस ग्रहण करते हैं, अपने को आनंदित मानते हैं। अब ये तो हम करते हैं, लेकिन वहां विचार थोड़ा करने में हम थोड़ी लापरवाही भी कर देते हैं। रस तो आपने ग्रहण किया, लेकिन रस कब ग्रहण किया? छिलके को हटा करके, है ना? छिलके को हटा दिया, आवरण को हटा दिया, और आवरण से रहित जो रस है उसे ग्रहण किया, तब आप सुख का अनुभव करते। लेकिन इस प्रकार से वहां भी रस जो है वो जल रूप है, लेकिन जल में भी रस कौन है? रसोहम अप्सु। गीता हम पढ़ते हो, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? जल में भी जो रस है वो कौन है? कहा मैं। ध्यान दो, तो रस रूप भी कौन है? कहा भाई। इसलिए श्रुति कहती रसो भाई स, ये सब संकेत करे। तो अब जो है सत कौन हुआ? मनी सब में परिवर्तन हुआ, सब है करके बोले गए, और फिर सब नहीं है ऐ कह करके भी बोले गए। लेकिन जहां नहीं है वहां भी जो है की सत्ता, और जहां है वहां भी जो है की सत्ता, वो सत्ता किसकी? कहा वो उसी से आई। तो वो तो है सत। तो उसकी अब हम जो है करते क्या? जो संसार हमारे लिए प्रत्यक्ष है, फल आदि जो प्रत्यक्ष है, उसमें तो हमारी वृत्ति रहती है कि ये सत है, और जो वास्तव में सत है उसमें हमारी शंका ही कोई नहीं होती, उधर हमारी दृष्टि जा रही। ये अन्यवादियों की तरफ कह दिया, लेकिन इसके विपरीत जो सदवादी जिसने विवेक कर लिया उसकी दृष्टि कहां नहीं है। अब फल वृक्ष आदि में तो उसने क्या समझ लिया, ये प्रतीयमान मात्र हैं, इनका मूल जो है वो है सत। अब वो ही कहता है कि सद अद्वैतम, सत से भिन्न कुछ नहीं है, ये कभी है कभी नहीं, ये तो क्या है, कही है मिथ्या असत। ऐसे असत पदार्थ में वह यदि उसकी दृष्टि नहीं जाती, उसमें उसका यदि आदर भाव नहीं होता है तो इसमें उसकी क्या हानि। लेकिन हानि फिर किसकी है, कहा उसकी भी हानि नहीं और वो भी कहेंगे हमारी भी कोई हानि नहीं, कहा यही विचार करना। यदि अन्यवाद भी अर्थात अन्य दार्शनिक जो संसार को सत और पदार्थों को सत अपने को भी सत मानने वाले हैं उनकी तो हानि होगी, लेकिन सत मानने वाले की हानि नहीं होगी। क्या हानि होगी, हानि ये होगी पुनः जन्म और पुनः, क्योंकि वो कामना रहेगी प्रवृत्ति निवृत्ति रहेगी तो पुनः पुनः जन्म और मरण है उत्क्रामंतित मंतिम स्थितिम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम, गीता संकेत करता है ना, अधिष्ठाय मनस्ताय विषयानुप। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना उनका तो रहेगा, लेकिन जिसकी स्थिति हो गई उनमें वेलना हो गई तो वो कहां स्थित है, का सत में स्थित है। सत कैसा है, अद्वैत। अब उसकी कोई हानि होने वाली नहीं कि वो तो सदा सत्ता रहने वाली, इसलिए उसकी कोई हानि नहीं, उनकी हानि जरूर है ना। तो यही श्रुति कहती इह चेद वेदी अथ सत्य अस्ति। यदि इस चीज को जान लिया, और कहां जान लिया, तो ये सब जागृत स्वप्न या ये सब किस लिए दिए गए, ये निष्प्रयोजन नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये संसार भी निष्प्रयोजन नहीं, ये प्रपंच भी निष्प्रयोजन नहीं है, तो इसका भी प्रयोजन क्या है, हाँ, इस सार को समझने के लिए का क्या है, निष्प्रपंचम प्रपंचते अध्यारोपवादाभ्याम है। अध्यारोपवाद के द्वारा क्या करते हैं, कहा जो निष्प्रपंच है जिसमें कोई प्रपंच है ही नहीं उसको ही क्या करते हैं, कहा पंचायमान करते हैं, उसी में आरोप करते हैं अमुक अमुक पदार्थ का, और फिर जो है उसका है अपवाद कर देते, तब क्या शेष रहता, कहा जो शेष रहता वही है, और जो अपवाद करने पर यदि नहीं बचता है तो वो है ही नहीं, वो ही है असत। इस प्रकार से यहां कहते हैं कि हमारी तो कोई हानि नहीं, हम यदि अद्वैत की परवाह न करें तो हमारी कोई हानि नहीं, लेकिन वो यदि अद्वैत की परवाह न करते हुए और द्वैत की परवाह में लगे हुए हैं तो उनकी हानि जरूर है, ये संकेत करते हैं। इसलिए कहा अवज्ञातम सदद्वैतम निसंकही अन्यवादी भी, यदि अन्यवादी जो है शंका से रहित होकर के निशंक होकर के और जो है अपने मत में ही लगे हुए हैं, संसार को ही सिद्ध करने में लगे और उसी में जो है उनका व्यवहार आदि चल रहा है, तो उनकी तो अद्वैत की जो है वेलना करने पर और उसमें सत्यत्व बुद्धि होने के कारण उन्हें तो हानि होगी है ना, लेकिन हम जो अद्वैत में ही निष्ठा रखने वाले और अद्वैत द्वैत में जो है किसी प्रकार की परवाह न करना तो हमारी कोई हानि नहीं हुई, ये संकेत किया। तो उसी को यहां पर कह रहे हैं टीकाकार भी कहते इथा अन्यवाद भी सांख्याद भी निशंक ही, जो अन्यवादी हैं अर्थात माने जो भी संसार को ही कार्यकाल भाव से चाहे परमाणु को लेकर चाहे पुद्गलों को लेकर के चाहे हैं त्रिगुणों को प्रकृति को लेकर के मानने वाले हैं और संसार की सिद्धि करने वाले युक्तियों से हैं, उन सब के लिए संकेत किया, लेकिन कहने लगे वो अन्यवाद भी संख्याद भी करके संकेत किया सबको समझ लेना, तो कहा निशंक ही निशंक हो करके अर्थात मने मन में कोई संदेह न रखते हुए हैं, और क्या कर रहे हैं, का श्रुत्यादि सिद्धस्यापि, श्रुति के द्वारा जो सिद्ध अर्थात श्रुति जिसको बार बार सिद्ध करती है श्रुति जिसके लिए संकेत करती है। तो अब कहने लगे ऐसे श्रुति के द्वारा सिद्ध जो है उस सिद्ध के होने पर भी, और किसे सिद्ध करती, कहा सद अद्वैतस्य, जो सद अद्वैत है, तो जो सत है और अद्वैत है जिसे श्रुति सिद्ध करती है, तो श्रुति के द्वारा सिद्ध होने पर भी। अब इसको समझ लो, श्रुति क्या बोलते हो, तुम्हारे यहां शास्त्रकार बोलते श्रुति भगवती, क्या बोलते हो श्रुति, तो भगवती माने सारे ऐश्वर्य का ज्ञान कराने वाली कौन है, श्रुति, और सारे ऐश्वर्य का आश्रय जो है उसका भी ज्ञान कराने वाली कौन है, वो भी श्रुति। वैसे दार्ड लोग का देते हो, वैसे तो कुछ दार्शनिक कहते हैं, बनारस में हम जब अध्ययन करते थे तो प्रोफेसर थे, वो भिन्न दर्शन के थे, तो उनसे भी कुछ छोटी सी पुस्तक रहती थी, तो वहां गए तो उन्होंने कहले कि माता ने कह दिया हमने मान लिया, तो कहा ये सही है, लेकिन हमारे यहां क्या कहते हैं, ये बालक है जावाला आदि के, सत्य कहा जावाला का प्रसंग तो सुनते ही रहते हो, तो वहां प्रमाण किसको माना आचार्य, उसके सत्य वचन को, और उसने कहा मैं ऐसे ही, तो मैंने मां को ही प्रमाण माना, तो मां ही प्रमाणित करेगी कि तुम्हारे पिता कौन है, उसमें प्रमाण कौन होगा, तो सर्व प्रबल प्रमाण, प्रमाण का मतलब सर्व प्रबल प्रमाण कौन है, मां। अन्यों के द्वारा भी आप जाने जाओगे लेकिन वो उतने सबल प्रमाण नहीं होंगे जितना सबल प्रमाण मां होगी। ऐसे ही यहां जितने भी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों में जो प्रतिपादन करने वाले हैं तो उनमें सबसे सबल प्रमाण किसका है, सारे दर्शन काल इसलिए श्रुति को स्वीकार करते, कुछ लोग नहीं करते, तो ये प्रमाण कौन है, तो श्रुति है। और श्रुति क्या है, तो वेद की ऋचा का नाम ही श्रुति है, वेद से पृथक कोई चीज है उसका नाम श्रुति नहीं। इसलिए एक दिन बोले थे कि सूर से भाग फटी, तो वो भाग भी क्या है, सूर से जो भाग फटी, जो लालिमा फटी, वो क्या है, तो कहा सूर से भिन्न उसकी कोई सत्ता नहीं है। ऐसे ही जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आप जिसे स्वयं प्रकाश स्वयं प्रभा कहते हो, तो वो क्या है, तो वो स्वयं प्रभा जिसे कहते हो, तो प्रभा विशेषण दे दिया तो उसी का नाम हो गया श्रुति, है ना, उसी से होने वाली अर्थात वहीं से आने वाली। तो अब जो है ऐसी श्रुति भगवती जो इसको सिद्ध करती है उसको मने श्रुत्या श्रुत्यादि सिद्धस्यापि, माने श्रुति के द्वारा सिद्ध होने पर भी, श्रुति के द्वारा सिद्ध किए जाने पर भी सद अद्वैतस्य अवज्ञा क्रियते, माने जो सद अद्वैत है उसकी वो अवहेलना कर दे। अब वो भाग फटी और उस भाग हमको संकेत करती है कि हमारे अंदर लालिमा है, वो किसकी है, तो कहा सूर्य को लेकर, सूर्योदय हो रहा तभी वो लालिमा होती है, जो भी उषा काल आदि कहते उषा। तो अब जो है और इसको कोई नकार दे कि वही जिसे वह उषा काल बताती है, लालिमा बतलाती है, ओ वो नहीं है, उस पर दृष्टि न दे तो क्या होगा, वही उस लालिमा की सिद्धि उसी को लेकर के, और वो लालिमा ही उसकी तरफ संकेत करती है, लेकिन हम उस लालिमा की बात को न माने, उसकी सिद्धि को स्वीकार न करें, तो फिर वही क्या होगा, इसका मतलब हम श्रुति की भी अवहेलना कर दी, या श्रुति के तात्पर्य को हम नहीं समझ रहे, ये सब मानना पड़ेगा। तो वैसे ही यहां कहते हैं कि श्रुत्या सिद्धस्यापि सद अद्वैतस्य अवज्ञा क्रियते, तो अन्य बाद भी जो श्रुति की अवज्ञा करते हैं तो करें, लेकिन श्रुति युक्त अनुभव अवस्तंभेन अस्माभि, हम जो हैं अर्थात सत को स्वीकार करने वाले, अद्वैत को स्वीकार करने वाले, तो वो श्रुति की युक्तियों से जो अनुभव हुआ और उस अनुभव से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया जो हमने समझा, है ना। अवस्तंभे न अस्माभिः, माने हम लोग तदीय द्वैत अनादरणे, तो हम लोग यदि उस द्वैत का अनादर करें तथा द्वैत की अवहेलना करें, द्वैत की जो है परवाह न करें, तो इसमें किम हीयते, तो हमारा इसमें क्या है हानि, हमारी क्या हानि होगी, अर्थात हमारी कोई हानि नहीं, हमको तो इसमें ही लाभ है लेकिन उनकी हानि। तो गीता में तो कह दिया, गीता की बात तो आप जानते ही हो, तो इसलिए वहां संकेत क्या किया, ऐसी आगे श्लोक में बताएंगे, ऐसी बुद्धि जिसमें स्थित हो गई तो वो जीवन मुक्ति का लाभ ले लेता हो। गीता में क्या कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह, और फिर क्या कहा, तो आगे उसको कहेंगे कि स्थिर बुद्धि ऐसी हो जाए, तो उसके लिए क्या कहा, आगे की पंक्ति में क्या कहा, संकेत कर दिया, यस्मिन स्थितो दुखे न गुरुणापि न विचाल्यते। क्या मतलब, तो यहां कह दिया ज्ञानम सदृशम पवित्र इह विद्यते, माने यहां संसार के अंतर्गत भी ज्ञान से या ज्ञान के समान पवित्र और कोई नहीं। और पवित्र किसे कहते हो, पवित्र किसे कहो, हाँ पावन पवित्र, माने क्या मतलब पवित्रता का, पवित्र कहो शुद्ध कहो, शुद्ध भी कह दो तो शुद्ध कह के समझ लो, तो शुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या, ये वस्त्र शुद्ध है, ये वस्त्र पवित्र है, कब कहते हो, ये मल आदि इसमें नहीं है, तो मल आदि से रहता है वस्त्र मात्र है, इसमें आया हुआ मल आया हुआ आवरण जो है साफ कर दिया, तब इसे क्या कहोगे, शुद्ध कहोगे पवित्र कहोगे, माने कोई अन्य पदार्थ इसमें नहीं है, वस्त्र मात्र है, तब वो क्या कहलाएगा, और अन्य पदार्थ यदि मिल गया तो वो अपवित्र अशुद्ध, जल में जल ही मात्र है तब तो क्या कहोगे शुद्ध, और लवण मिल गया तो अशुद्ध। ठीक इसी प्रकार से, तो नहीं ज्ञानम सदिश्रम पवित्र मीह विद्यते, ज्ञान के समान और कुछ पवित्र है ही नहीं, क्यों, तो देखो ज्ञान का स्वभाव क्या है, जैसे अग्नि से समझो, अग्नि का स्वभाव क्या है, जो कुछ भी उपाधि वाला आता है उस सब को क्या कर देती है, कहा जला देती है, और जला करके जो उपधेय मात्र है वो शेष रह जाता। आपने कहा लकड़ी, तो लकड़ी क्या है, लकड़ी एक वस्तु हमारी लोक दृष्टि से, और उसे हम मानते हैं और व्यवहार करते हैं, लेकिन जब अग्नि से उसका संस्पर्श हुआ तो क्या हुआ, लकड़ी तो जल गई, अब लकड़ी नहीं है, ये कहोगे ना, जैसे ही लकड़ी का अग्नि का संस्पर्श हुआ तो क्या हुआ कि लकड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां है, क्या है, तो कहोगे मिट्टी है, और मिट्टी में तो लकड़ी हुई है, मिट्टी के बगैर क्या लकड़ी हो सकती है, ठीक है ना, तो ये तो यहां तक समझ लो, तो अब जो है माने उसने क्या कर दिया, जो लकड़ी नाम था, लकड़ी रूप था, उसको हटा दिया, उसको जला दिया, पृथक कर दिया, और क्या शेष रह गया, जो उसका कारण था वही शेष रह गया, यही तो कहूंगे, तो यहां पर जो है ऐसा विवेक कराने में या ऐसा पवित्र करने में कौन है, इसलिए कहते हो नहीं, वहां कहा ज्ञानाग्नि दग्ध, पूर्व में जो कह चुके ना, ज्ञान रूपी अग्नि से क्या हो जाता, दग्ध सर्व कर्माणि, भस्म सात कुरते अर्जुन इत्यादि कर दिया, तो मैंने उनको भस्म कर देता था, भस्म कर देता मतलब उनके मूल को छोड़ देता, भस्म क्या है, राख मिट्टी है, उसको छोड़ देता है, लेकिन उसमें आया हुआ जो नाम और रूप था उसको, और जब नाम रूप जब हट गया तो उसके द्वारा होने वाली क्रिया आदि कर्तृत्व आदि भाव और उसके द्वारा जो कर्म और कर्म का जो फल वो क्या बचेंगे, तो वो भी नहीं रहेंगे। अब उनका तो इसलिए संकेत करती, जैसे अग्नि का स्वभाव है कि उपाधि को जला करके नष्ट कर दे, नाम रूप जो उसमें है उसे जला करके और उपधेय मात्र को छोड़ देना। अब उस अग्नि में भी अग्नि है, ये है कहां से आया, तो मूल में चले जा, तो वो है ज्ञान, वो है सत्चित जिसको कहते हैं, अद्वैत कहते हैं सत, वो है। और उस जो सत है वही ज्ञान स्वरूप है, तो ऐसा जो ज्ञान है वो अग्नि मात्र तक सीमित नहीं, वो तो क्या है, कहने लगे वो तो सभी को भस्मसात कर देता, अब वहां कोई कारण नहीं बचता, स्वयं ही बचता, ऐसा है कौन, ज्ञान। इसलिए ज्ञान के समान और कुछ पवित्र नहीं, तो नहीं ज्ञान सत्र पवित्र में ये विद्यते, ये संकेत कर दिया क्यों, कहा और ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जिसने, ऐसे ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया तो क्या होगा, और ऐसा ज्ञान क्या है, अहम ब्रह्मास्मि सत अद्वैत मात्र, और ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया तब क्या होगा, तब कहने लगे है यस्मिन स्थितो, ऐसे ज्ञान में स्थित हो गया जो है गुरुणापि दुखेन गुरुणापि न विचाल्यते, माने सामान्य दुख नहीं, अत्यंत गुरुतर अत्यंत भयंकर दुख भी है लेकिन उसमें न विचाल्यते, वो उसे हिला पाता नहीं, वो उसको कंपायमान नहीं कर पाता, हिला पाता नहीं है, ऐसी स्थिति में वो अवस्थित हो जाता। ये संकेत मांगे वही यहां कहते कि यदि जो मैं सत में स्थित होने वाले, सत में हमारी जिसकी बुद्धि स्थिति हो गई है, हैं, तो उसके लिए तो वो तो जीवन मुक्त, इसलिए आगे कहेंगे स्थैर्य तस्यापमानेश, उसमें जो स्थिर हो गया, ऐसे विवेक में जो स्थिर हो गया, क्यों ऊपर कह दिया द्वैत अवज्ञा सुस्थिता चेद अद्वैते भी स्थिरा भवेत, ऐसे अद्वैत तत्व में जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है ना, तो जीवन मुक्त इति रहते, वही क्या हो गया, कहा जीते जीते मुक्त है, कोई उसके लिए सुख दुख बंधन आदि नहीं, आगे चर्चा कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुरात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेद विभागिने व्योम बदव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पते हर हर महादेव।